var aklımda. Hala konuşuyorum senin hakkında. İnsanlar anlamıyor aslında. Birisine kalbini bıraktığımda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hiç kimse yerini doldurmuyor. Hiç kimse bir sen etmiyor. Hiç kimse beni iyileştiremiyor. Yapamıyor. Bir gün oturmuştuk bir bankın üstünde. Ellerimi tutmuştun sımsıkı ve bakmıştın gözlerimin içine. İnanmıştım ilk kez sevdiğime. Ama sonra beni terk ettin. Yıkıldı tüm hayallerim. Eğer cennet varsa sadece istiyorum seninle yaşamak orada. Olacaksan razıyım yanmaya ateşte. Çünkü sen sadece dokundun kalbime. Hiç kimse olmadı senin gibi.